فإن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية. ameiacha nguzo kwa kusahau, halafu anasema ikiwa amefika sehemu ila maudhihi, katika sehemu yake kama ile aliyosahau, min arrak'ati thaniya, katika rakaa ya pili, akiacha kitu halafu akakumbuka, yani kwa kifupi akakumbuka kwenye rakaa ya pili sehemu mfano wake, mfano wa sehemu ile aliyosahau. Mtu amesali rakaa ya kwanza, amesali katika rakaa ya kwanza, yeye amesahau kusujudu sijida ya pili, amesujudu sijida moja, akanyanyuka kwenda rakaa ya pili, hakukumbuka mpaka alipofika sehemu kama ile ya sijida, alivyosujudu sijida ya kwanza akarudi akumbuka rakaa iliyopita, mimi nimesahau sijida ya pili. Kwa hiyo amekumbuka sehemu kama ile aliyosahau katika rakaa ya kwanza. Naeleweka maneno hayo? Fa in wasala, ikiwa atafika, ila maudhihi, maudhihi ni sehemu kama ile aliyosahau, katika ile sehemu yake aliyosahau kama ile akafika, lakini hapa mina rakaati thania, katika rakaa ya pili, au umesahau kitu rakaa ya pili ukakumbuka rakaa ya tatu katika sehemu kama ile ile. Sheikh anasema lagati rak'atu allati tarakahu minha, lagat yani itakuwa imefanya nini, itakuwa itapuuzwa, kwa sababu lagha kama vile itakuwa ni upuuzi, yani kwa maana haitozingatiwa. Tumeelewana? Haitozingatiwa arrakaatu, ile rakaa ambayo allati ambayo tarakahu minha, ameacha yeye hiyo nguzo, haitozingatiwa ile rakaa ambayo ameacha nguzo yeye, yani tarakahu, ameacha nguzo hiyo, minha, katika hiyo rakaa haitozingatiwa, haitozingatiwa rakaa ambayo ameacha yeye nguzo, hatuizingatia. Na rakaa hii ya pili sasa, hii rakaa ya pili ataifanya ni sehemu ya ile rakaa ambayo amesahau kile kitu. Kwa hiyo kama ni ya kwanza hii ya pili, tajalia hii ya kwanza, kama ni ya pili aliacha akakumbuka hii ya tatu sehemu kama ile, tajalia hii ni ya pili, kwa sababu amefika sehemu kama ile katika rakaa nyingine. Tunaelewana? Naam. Wa illam yasil, na ikiwa hakufika ila maudhihi, katika ile sehemu yake, min arrak'ati thaniya, katika rakaa ya pili, kwa maana amesahau ile ile sijida ya pili kusujudu, akanyanyuka juu akasoma akarukuu akakumbuka, kwa sababu hajafika sehemu kama ile, kwamba kumbe mimi rakaa iliyopita sijaleta sijida ya pili, anasema wajaba alayhi an yauda, wajaba alayhi an yauda, ni wajibu juu yake kurudi, ila rukni almatruki, kwenye ile nguzo iliyoachwa. Kwa maana huyu anatakiwa sasa aende wapi? Arudi katika sijida chini pale, akae alete sijida ya pili, arudi akae, kwa sababu yeye alivyosahau alinyanyuka, arudi akae, kwa sababu kikao baina saini ya kukaa, bila shaka akae, alafu afanye nini? Asalete sijida ya pili, ikiwa hajafika sehemu kama ile katika rakaa iliyofuata, ile inayofuata, atarudi na kutekeleza nguzo ambayo ameisahau. Wajaba alayhi, ni wajibu juu yake, an yauda, kurudi, ya rukni almatruki, kwenye nguzo ambayo ameiacha, fayati bihi, ataitekeleza nguzo hiyo, wa bima ba'dahu, na kile kilichokuja baada yake. Kwa maana sasa akisujudu sijida ya pili asije akasema ile rakaa nyingine nilisharukuu mimi, hivi vitu vyote vya mbele itakuwa vilifanyika nini? Kimakosa. Kwa hiyo ukisujudu sijida ya pili, rudi, endelea na vile vitu vingine vinavyofuatia endeleo. Sio ukasema nilishasoma sura al-Fatiha rakaa ya pili, kwa hiyo sasa hivi nitabidi kurukuu tu, la. Kwa maana jialia kama hujafanya kitu kule mbele. Tumeelewana? Jialia kama hujafanya kitu chochote kule mbele. Kwa hiyo utarudi kutekeleza pamoja na yale yanayofuata baada yake nayo utatekeleza. Anasema shekhe, wafi kilta alhalataini, alhalaini, kwa sababu alhal neno hilo muannath, sio wafi kilta alhalaini, na katika hali zote mbili. Wafi kilta alhalaini, na katika hali mbili hizi, yani katika hali zote mbili hizo. Hali mbili ipi na ipi? Hali mbili ipi na ipi? Ile ya kukumbuka ukiwa umefika sehemu kama ile katika rakaa nyingine, na ile kukumbuka kabla ya kufika sehemu kama ile ile katika rakaa nyingine. Katika hali zote hizi mbili, yajibu alaihi, ni wajibu juu yake, an yasjuda lisahwi, kusujudu sijida kwa ajili ya kusahau, baada salami, baada ya salamu. Katika hali zote mbili hizi, sijida yake ya kusahau ataleta baada ya salamu. Na katika hali hizi mbili ni wajibu wake kusujudu sijida ya kusahau baada ya salamu. Kwa maana tasali, akishatoa salamu atasujudu sijida ya kusahau. Mithalu dhalika, mfano wake, shakhsun, mtu. Kwa mifano itakuwa miwili, kwa sababu hali ziko mbili. Huo ni mfano wa kwanza. Mtu amesahau kusujudu sijida ya pili. Shakhsun, mtu nasia as-sajdata thaniyata, amesahau kusujudu sijida ya pili. Min ar-rak'ati al-ula, katika rakaa ya mwanzo, rakaa ya kwanza, amesahau kusujudu sijida ya pili. Fadhakara dhalika, akakumbuka hilo. Wa huwa jalisun baina sajdataini, akakumbuka hilo, na hali ya kuwa ni mwenye kukaa kikao cha madha baina sajdataini. Kwa maana huyu amekumbuka, lakini fi rak'ati thaniyati, katika rakaa ya pili. Kwa hiyo mfano kama niliotoa, kwa hiyo huyu amefika sehemu kama ile, sawa, amesahau rakaa ya kwanza sijida ya pili, akakumbuka katika rakaa ya pili kwenye kikao baina sajdataini. Kwa hiyo alisujudu sijida ya kwanza akakaa, ndio akakumbuka. Kwa hiyo amefika sehemu kama ile. Tunaelewana? Anasema fatalghu ar-rak'ata al-ula, fatalghu ar-rak'ata al-ula, kama kusema ataiacha, yani itakuwa haitozingatiwa rakaa ya kwanza. Ikiwa amefika kama hapo, haitozingatiwa rakaa ya kwanza, itakuwa ni lahu ile rakaa ya kwanza. Wataqumu thaniyatu maqamaha, na itakaa rakaa ya pili sehemu yake, yani sehemu ya rakaa ya kwanza, itazingatiwa kama ndiyo rakaa ya kwanza. Wataqumu thaniyatu, itakaa ile sehemu ya pili, nini, rakaa ya pili, fi madha, yani sehemu ya rakaa ya kwanza itakaa rakaa ya ngapi? Ya pili. Sawa, itakuwa ndio ile rakaa ya pili sasa. Wataqumu thaniyatu maqamaha, na itakaa rakaa ya pili sehemu ya rakaa ya kwanza, itakuwa ndiyo rakaa ya kwanza sasa. Fayatabiruha ar-rak'ata al-ula, ataizingatia kuwa ni rakaa ya kwanza. Merwana ile ya pili, ataizingatia kuwa ni rakaa ya kwanza. Wayukmilu alaiha salatahu, na atakamilisha juu yake swala yake. Ni hii rakaa ya kwanza atakamilishia, ataleta na ya pili na ya tatu, ataendelea. Kwa maana ataendelea na kukamilisha juu ya rakaa hii ya kwanza swala yake, kwa maana kwa kuleta rakaa nyingine ya pili au kama ya tatu, atafanya hivyo. wayusallimu, sikiliza vizuri, na atatoa salamu, thumma yasjudu lisahwi wayusallimu, kisha tasujudu sijda ya kusahau na atatoa salamu. Kwa hiyo sura hii tunayozungumza hapa, sura hii tunayozungumza hapa haitofautiani na ziada katika swala. Tumeelewana ile ziada tuliyopita, hii namna ya kuleta, kwa maana sijda yake kusalamu, sijda yake kusahau na kwa wakati gani? Baada ya salamu, alafu anaita salamu, anaarifu anatoa tena salamu. Kwa hiyo hii namna ya kufanya haitofautiani na ile raka na ule mfano ambao tumeupita. Huo ni mfano wa kwanza. Wa mithalun akhar, na mfano wa pili, kwa sababu yule mfano wa kwanza ni yule aliyefika sehemu kama ile. Shakhsun nasiya sajdata thaniyata, mtu amesahau sijida ya pili. Waljulusa qablaha, na kikao kile kabla ya hiyo sijida ya pili, kwa maana hakukaa ule mfano niliotoa kule, sawa. Waljulusa qablaha, na kikao kabla yake, yani kabla ya sijida ya pili. Min arrak'ati alula, katika rakaa ya mwanzo, yeye ameswali rakaa ya kwanza halafu akasahau kuleta sijida ya pili na akukaa baina sijdaini. Bila shaka inakuwa ni hivyo, ukisahau kuleta mara nyingi, au anaweza kukaa alafu akanyanyuka, lakini mara nyingi inakuwa sasa huyu aliponyanyuka, kama atakaa labda jisa istiraha afu atanyanyuka zake juu, kwa itakuwa na kikao akukaa. Fadhakara dhalika, akakumbuka hilo. Fadhakara dhalika, akakumbuka hilo wakati gani? Baada anqama, akakumbuka hilo baada ya kusimama. Minar rukui, kutoka katika rukuu. Katika rak'ati thaniya, katika rak'a ya pili, kwa maana akanyanyuka akaenda rak'a ya pili, akasoma Fatiha, akarukuu, akarudi sami Allahu liman hamida, akakumbuka rak'a iliyopita sikusujudu sijida ya pili, lakini amekumbuka baada ya kuja nini? Baada ya kunyanyuka kutoka katika rukuu. Baada anqama minar rukuu, baada ya kunyanyuka kutoka katika rukuu, kwa maana hajafika sehemu kama ile. Mtu huyu fa innahu, hakika yake, yani hakika mambo yalivyo, yaudu, atarudi, wayajlisu, na atakaa, kwa maana atakaa katika ile kikao baina sijidataini. Wayasjudu, na atasujudu. Isije akarudi moja kwa moja kaenda kusujudu, itakuwa ameacha nguzo nyingine sasa baina sijidataini, sawa. Kwa hiyo akae kwanza baina sijidataini, alafu asujudu sijida ya pili. Thumma yukmilu salatahu wa yusallimu, kisha atakamilisha sala yake na atatoa salamu. Thumma yasjudu lisahwi wa yusallimu, kisha atasujudu sijda ya kusahau na atatoa salamu. Kwa hiyo hii namna ya kufanya ni kama vile mtu wa kwanza yule katika masala ya ziada mpaka hapa. Kwa hiyo hiyo ni katika upande wa kupunguza nguzo, lakini kuna kupunguza wajibati. Kwa hiyo anasema sehemu ba ni naqsul wajibat, kupunguza wajibat. Idha taraka almusalli wajiban min wajibati salah, ikiwa mwenye kuswali ameacha moja ya wajibu, taraka wajiban, ameacha moja ya wajibu, min wajibati salah, miongoni mwa wajibu nyajibu za swala, yakaacha moja wapo, mutaammidan, aliyekuwa ni mwenye kukusudia, ni kwa makusudi, batalat salatuhu, itakuwa imebatilika swala yake, swala yake itakuwa imebatilika kwa sababu ameacha kwa makusudi, amepunguza, sio. Wa in dhakarahu, lakini wa in kana nasiyan, na akiwa ameacha aliyekuwa ni mwenye kusahau, wa dhakarahu, na akakumbuka wajibu huo, kabla an yufariqa mahalla, hapa tuwe ni makini kwa sababu kuna hali tatu. Akakumbuka kwamba amesahau wajibu, lakini kabla an yufariqa almahalla, kabla ya kuondoka sehemu yake, ajaifariki na kuiondoka ile sehemu yake. Sehemu yake vipi? Tutaona katika mfano inshallah. Kabla an yufariqa mahallahu min as-salah, kabla ya kuondoka sehemu yake katika ile swala, ata bihi, ataileta wajibu huo, atauleta, wala shay'a alayhi, na hakuna juu yake shida ya kusahau, amekumbuka kabla ya kuihama ile sehemu. Mfano, umeswali rakaa ya kwanza ukaswali rakaa ya pili, ikawa unatakiwa ukae nini, attahiyatu, sio katika rakaa ya pili, alafu uende rakaa ya tatu labda na nne ukataka attahiyatu, wewe ukasahau, lakini unataka kunyanyuka ukakumbuka kwamba ah, mimi natakiwa nikae, ukakaa, kwa maana umekumbuka kabla antufarika mahala, kabla hujaiondoka ile sehemu ukakumbuka. Hem, mtu atoe mfano kidogo, labda sura yake za kwa wazi zaidi, nani atoe mfano, kama vipi? Umesujudu sijida ya pili rakaa ya kwanza, mfano hiyo sijida ya pili rakaa ya kwanza nini, rakaa ya pili, afwan, rakaa ya pili, kwa hiyo unatakiwa ukaya tahiyatu, alafu unyanyuke labda swala ya dhuhuri au maghribi au isha, alafu uende ehe, ukafanyaje? Ulivyonyanyuka ukasahau kama natakiwa nikaya tahiyatu, unataka kunyanyuka sasa, ukifika hivyo ukakumbuka kwamba natakiwa ukarudi kukaa. Kwa hiyo huyu amekumbuka kabla hajaiondoka ile sehemu, ndio kabla an yufarika mahallahu min as-sala, kabla hajaiondoka ile sehemu yake katika ile swala. Tumesema atafanyaje? Sheikh anasema mtu huyu ata bihi, ataleta ile wajibu kwa atakabali asome hiyo tahiyat, wala shay'a alayhi, wala shay'a alayhi, na hatoleta sijida ya kusahau kwa kifupi, kwa sababu na hakuna kitu juu yake anachotakiwa kukifanya baada ya hapo, kwa maana hakuna juu yake sijida ya kusahau kwa kuwa amekumbuka kabla hajafariki sehemu. Kwa hiyo hiyo ni hatua ya kwanza, amekumbuka ajaiondoka ile sehemu ajaihama. Wa in kana wa in dhakarahu ba'da mufaraqati mahallihi, wa in dhakarahu, na akikumbuka ba'da mufaraqati mahallihi, baada ya kuondoka sehemu yake ile sehemu ashaiondoka, amekumbuka wakati ashaiondoka ile sehemu, lakini kabla an yasila ila rukni alladhi yalihi, kabla ya kufikilia au kabla ya kufikia kwenye nguzo inayofuata, pale ameshaondoka lakini hajafikia kwenye nguzo inayofuata, amekumbuka hapa katikati. Wa in dhakarahu, na akikumbuka, kabla an yasila baada mufaraqati mahallihi, baada ya kuondoka ile sehemu yake, lakini kabla an yasila, kabla ya kufika, ila rukni, kwenye nguzo, alladhi yalihi, katika nguzo ambayo inafuata, ile nguzo inayokuja, nguzo inayofuata hapo ni nini? Kusimama. Kwa maana amekumbuka kabla ya kufika kwenye kusimama, mtu huyo rajaa, atarudi, amekumbuka kabla ya kufika kwenye kusimama, rajaa, atarudi, faata bihi, ataileta, atauleta ule wajibu aliouacha, atarudi na kulifanya jambo lile ambalo ameliacha katika wajibu. Thumma yukmilu salatahu, kisha atakamilisha swala yake, wa yusallimu, na atatoa salamu. Thumma yasjudu lisahwi wa yusallimu, kwa hiyo tofautiani na kule, sawa, vile vile atatoa salamu, asujudia kwa sawa, atoe salamu. Huyu ni mtu gani? Amekumbuka baada ya kuondoka mahali, lakini haja fika katika nguzo inayofuata. Ni kama vipi mfano wake? Naye tutoa mfano. Naam, mtoa mfano hiyo. Sema ukisema ukifanya. Hiyo sikila ngapi? Ya pili katika rakaa ya ngapi? Rakaa ya pili, aya, ha? Watakuwa kwa tahiyatu mfano, tayyib, aha. Ulivorudi ukasahau kama watakuwa kwa tahiyatu, ukanyanyuka. Alafu ha? Ukakumbuka mfano upo katika hali hii. Kwa hiyo umeondoka sehemu lakini hujafika kwenye nguzo kusimama, ukakumbuka hapa katikati. Utafanyaje? Utarudi utakaa. Utaleta sijida kusahau nini, tahiyatu, utasoma, alafu wewe utaswali mpaka mwisho, utatoa salamu, utaleta sijida kusahau, alafu utatoa salamu. Amekumbuka baada mufaraqati mahalihi, wa qabla an yasila ila ar-rukn alladhi yalihi raja'a fa atabihi. Kwa hiyo mfano wake ni, lakini mtu wa tatu anasema shekhe, wa in dhakarahu ba'da wusulihi ar-rukna alladhi yalihi, na akikumbuka baada ya kufikia kwenye nguzo ambayo inafuata, shafika ndo akakumbuka, saqata, itapomoka ile atahiyatu. Sasa ule wajibu utakuwa ushapomoka, hatarudi kuleta, utakuwa umedondoka. Labda lugha hiyo itakuwa ndio wajua watu wengi. Fala yarji'u ilayhi, hatarudi kwenye ile kwenye ule wajibu pale, amekumbuka baada ya kuwa ashafika kwenye nguzo, hatarudi. Fayastamirru fi salatihi, ataendelea, ataendelea na swala yake huyu sasa. Wayasjudu lisahwi qabla an yusallima, atasujudu sujudi ya kusahau kabla ya kutoa salamu, kwa maana ataswali, atasoma tahiyatu mpaka amalize, alafu atasujudu sujudi ya kusahau, alafu ndo atoe salamu. Kwa maana lugha nyingine, mtu aliyesahau jambo la wajibu akakumbuka baada ya kufika kwenye nguzo inayofuata, mtu huyu peke yake ndo shida yake ya kusahau, ataleta nini kabla ya salamu, ukilinganisha na zile hali ambazo tumepita. Mithalu dhalika, mfano tukitoa mifano tutakuwa tumemaliza. Mithalu dhalika, mfano wa hilo, shakhsun rafa'a min as-sujudi thani, mtu amenyanyuka kutoka katika sijida ya pili, min ar-rak'ati thania, katika rakaa ya pili, kama mifano waliotoa ndugu zetu hapa, liyakuma ila thalitha, amenyanyuka ili asimame kwenda katika rakaa ya tatu. Amenyanyuka liyakuma, kwa ajili ya kusimama kwenda kwenye rakaa ya tatu. Nasiyan at-tashahhuda, nasiyan, hali ya kuwa ni mwenye kusahau, at-tashahhuda al-awwala, tashahudi ya kwanza. Nasiyan at-tashahhuda al-awwala, hali ya kuwa ni mwenye kusahau tashahudi ya kwanza, kama mifano waliotoa ikhwa, amenyanyuka rakaa sijida ya pili lakini amesahau sijida rakaa at-tahiyatu, anataka kwenda katika rakaa ya tatu. Fadhakara qabla an yanhadha, akakumbuka kabla ya kunyanyuka, kabla hajanyanyuka, kama mfano aliotoa al-akhir, amekumbuka kabla hajanyanyuka, ndio ile kabla mufaraqati mahalli, kabla an yufariqa mahalla, akakumbuka kabla hajaondoka ile sehemu yake, kabla ya kunyanyuka. Fa innahu yastaqirru, hakika yeye atatulizana, jalisan, hali ya kuwa ni mwenye kukaa. Fayatashahadu, na ataleta tashahudi, kwa maana atarudi pale akae tashahudi, kwa sababu amekumbuka pale pale. Thumma yukmilu salata, kisha atakamilisha swala yake. Wala shay'a alayhi, na hatoleta sijida ya kusahau, hana kitu juu yake chodai cha kuleta, kwa maana swala yake imekamilika. Huyo ni mtu wa kwanza. Alafu tunakuja mtu wa pili, yeye ameondoka sehemu ile lakini hajafika kule, amekumbuka hapa katikati. Wa in dhakara, na ikiwa atakumbuka, baada an nahadha, baada ya kunyanyuka, lakini kabla an yastatimma qa'iman, kabla hajasimama sawa sawa, amekumbuka baada ya kuondoka ile sehemu lakini kabla hajasimama sawa sawa, raja'a, atarudi kukaa. Fajalasa, atakaa, atarudi, atakaa pale. Watashahada, na atasoma tashahudi. Thumma yukmilu salatahu, kisha atakamilisha swala yake. Wayusallimu, na atatoa salamu. Thumma yasjudu lisahwi, kisha atasujudu sijida ya kwa ajili ya kusahau. Wayusallimu, na atatoa salamu. Huyu ni mtu wa pili. Mtu wa tatu ni yule aliyekumbuka hali ya kuwa ameshafika wapi, kwenye nguzo ambayo inafanya nini, inayokuja, ambaye yule atasujudu kabla ya salamu. Wa in dhakara ba'da an istatamma qa'iman, wa in dhakara, na akikumbuka, ba'da an istatamma qa'iman, baada ya kuwa amesimama sawa sawa, saqata anhu at-tashahhudu, itapomoka kwake yeye tashahudi, kwa maana hatarudi kukaa kuleta tashahudi, itakuwa imedondoka sasa tashahudi basi, isipokuwa inatakiwa nini, alitishida kusahau. Kwa hiyo fala yarji'u ilayhi, hatorudi. Ukirudi swala imebatilika. Tushia swali mara moja miaka kidogo, lakini labda 2002 na 2003 kule Kibweni kuna msikiti mmoja pale wa makadiria ule, ni kwa jirani toka pale msikiti ule wa kadiria, tumezikiri sana mule msikiti ule. Haya haya yashapita. Magharibi akaswalisha, namjua yule imamu, akaswalisha akasahau kukaa tahiyatu ya kwanza. Tashahudi ni kama huyu tunayemsoma sasa, akasimama sawa sawa, akasimama juu na kusoma. Mimi kwa safu ya mbele, mtu mmoja anasema subhanallah, akakaa yule imamu, akarudi akakaa. Alivyokaa mimi sikukaa, na kuna mzee mmoja mwalimu wa pale Beitrasi pale muda mrefu sana, naye hakukaa, alikuwa jirani yangu na mimi pia nilisomesha kitabu robo ibada wibana, naye hakukaa. Kama ana sasa ameshafika kwenye nguzo, sawa, sakatwa, itakuwa imepomoka ile. Kwa hiyo kaleta yeye akakaa, sisi tukaswali rakaa ya tatu, tukamaliza tukakaa. Yule bwana akaswalisha watu, akatoa salamu, alipotoa salamu akasimama huyu mzee pale, akasimama akasema swali imebatilika, turejee tena, kwa sababu imamu amerudi kukaa, amefuata wajibu, lakini kwa mashafi naona ni sunna hiyo, na ameacha nguzo, kwa hiyo swali imebatilika. Haya, watu wakati swali upya, ile imamu akasema apite mtu mwingine, maana unasijia akasahau zaidi, sio achochanganyikiwa, hajawahi kusahau watu, na uenda anasahau nyama za kimya, hajui ni mwalimu yu, mwalimu anasomesha vijana, tena muda wa mwalimu muda mrefu tu. Lakini kwa kama watu wa tablighi, ukitoka katika kundi, mtu ambaye ni mkuu, yule anayejua kazi sana, yani ametoka sana, anajua kazi, hata kama hajui hata kusoma Qur'an, lakini kazi anajua, sio kazi ya vipi. Sasa watu wanahifadhi zile taratibu zao za kitarika, lakini mtu anakuta mambo ya kiibada mengi, mtu katika sunna, katika nini, mtu hajui. Mtu hajui. Kama siku moja mtu alisahau pale aya, alivyosahau kuna mtu mmoja akamrejesha, yeye alisoma al-ana waqad asaita qablu, miaka hiyo nakumbuka, namjua yule kijana imam, akamrejesha mtu mmoja akamwambia al-ana, tena aliyesema hivi ni ustadhi wa sunna pale Kibweni, pana msikiti uwanjani sasa umejengwa, yule ustadhi Haji ndiye aliyemrejesha, nakumbuka wakati ule kwa sababu nilikuwa naye karibu tumesimama, akamrejesha akasema al-ana, akasoma hivyo. Yule imamu akukubali, alipotoa salamu akasema huyu aliyekosoa amekosoa bila adabu, kwa sababu wao wanaona kama umemzungumzisha imamu, hatukubali ukisema hivyo, ni akubali. Ndio hivyo, akasema hapana, mimi nitaleta kitabu. Hiyo ilikuwa magharibi, isha akaja na kitabu Hidayatul Mustafid, hiki kidogo cha tajwidi, akasema akasoma, akamwonyesha ile sehemu, kwa sababu ukisoma hivi ni kama khabari, ukisoma al-ana waqad asaita qablu wa kunta min al-mufsidin ni kama khabari tu, tofauti kusema al-ana ili mukhaffafu al-kalmiyu, sio hapo ni istifham, na hili ndio sawa sawa, ndio makusudio. Sasa kwa sababu al-ana ukawa ugomvi mkubwa, kwa sababu tu ameambiwa al-ana. Sasa huyo imamu vipi? Kwa maana watu wanahifadhi zile taratibu zao, utasikia ameleta adhkari 4000 hakulala usiku mpaka asubuhi, al-ana yamshinda. Sida ya kusahau mtu hajui. Kwa hiyo kwa kifupi, watu wakasali upya, lakini matatizo haya yanatokea sehemu nyingi katika misikiti, na wengine sijida ya kusahau hiyo hawajui, mtu anaweza kusahau hapo na asilete. Ndio ile aliyosema shekhe kwamba kuna sehemu ya wajibu na mtu asifanye nini, asilete sijida ya kusahau. Ulipo kundi hili, sehemu ya wajibu alete, Tayyib. Kwa hiyo huyu tunayemzungumza katika huu mfano mwingine, katika hii mifano, hali ya tatu ile, Sheikh anasema ikiwa mtu amekumbuka baada ya istatamma qaima, baada ya kuwa amesimama sawa sawa, saqata anhu tashahudu, itadoloka kwa ile tashahudi, fala yarji, wa turudi ilayhi, kwenye ile tashahud, fayukmilu salatahu, atakamilisha sala yake, wa yasjudu lisahwi qabla an yusallima, na atasujudu sida ya kusahau kabla ya kutoa salamu. Dalilu dhalika, mwisho wa darasa, dalili ya hilo, ma rawahu al-Bukhari wa ghayruhu, ni ile hadithi aliyopokea al-Imam al-Bukhari na mwingine asiyekuwa yeye al-Imam al-Bukhari amepokea vile vile, an Abdullah ibn Buhayna, an Abdullah ibn Buhaynata radiyallahu anhu, imepokewa kutoka kwa Abdullah ibn Buhayna, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwamba mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, salla bihim adh-dhuhra, aliwasalisha wao adh-dhuhuri, salla bihim adh-dhuhra, aliwasalisha wao adh-dhuhuri, faqama fi ar-rak'atayn al-ulayayn, faqama fi ar-rak'atayn, akasimama katika rak'a ya pili, katika rakaa mbili za mwanzo, al-ulayayn, rakaa mbili za mwanzo akasimama, kwa maana kukaa tashahud, yani anasema hapa walam yajlis, yani litashahudi al-awwal, wal na hakukaa, yani kusudia tashahud ya kwanza hakukaa, faqama an-nasu ma'ahu, watu wakasimama pamoja naye, yani wale maamuma wakasimama pamoja naye, hatta idha qada as-salata, hatta idha qada as-salata, na alipomaliza swala yake, wantadhara an-nasu taslimahu, na alipomaliza swala yake, wantadhara an-nasu taslimahu, na watu ikawa wanasubiri salamu yake, yani wanasubiri atoe salamu, watu wamekaa wanasubiri atoe salamu, manake amemaliza na kusudia, ameshasoma tahiyatu, watu wamekaa wanasubiri fanya nini, wamalize swala. Kabbara, akapiga takbira mtume sallallahu alaihi wasallam, wa huwa jalisun, hali ya kuwa yeye amekaa pale pale, fasajada sajidataini, akasujudu sujida mbili, kabla an yusallima, kabla ya kutoa salamu, thumma sallama, kisha akatoa salamu. Kwa maana hili ndo wanachoona anajengea, itakuwa amekumbuka baada ya kuwa ameshafanya nini, amesimama sawa sawa. Wallahu aalam, akiwa anajengea hivi. Kwa hiyo huu ni ushahidi kwamba wahili akikumbuka baada ya kuwa ameshasimama sawa sawa atafanya hivi. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi.